हर्षवर्धन इंस्पेक्टर से बात कर रहा था और तभी राजवीर की नजर हर्षवर्धन पर पड़ी। हर्षवर्धन को देखते ही राजवीर के चेहरे पर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उसने धीरे से रूही को जगाते हुए कहा, मैम चाचू आ गए। रूही ने नींद में कहा, सोने दो राजवीर। राजवीर ने फिर से रूही के बालों को थपथपाते हुए कहा, मैम उठ जाइए, चाचू आ गए। इस बार रूही ने आंख खोलकर देखा तो उसके सामने दिव्यांश और चाचू खड़े थे। रूही झट से खड़ी हो गई और भागकर आगे आई और लॉकअप के रॉड को पकड़कर बोली, चाचू इन्होंने हमें जबरदस्ती बंद कर दिया। मैंने कितना कहा मैं रूही रघुवंशी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। वो लड़के मुझ पे गंदा कमेंट पास कर रहे थे और राजवीर ने उनकी हड्डियां तोड़ दी, और ये पुलिस वाले भी राजवीर को ही नंडा दिखा रहे थे। हर्षवर्धन बोला, कोई बात नहीं, तुम दोनों बाहर आ जाओ। कांस्टेबल ने लॉकअप का दरवाजा खोल दिया। रूही और राजवीर बाहर आ गए। हर्षवर्धन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। राजवीर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा तो हर्षवर्धन बोला, राजवीर तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी गाड़ी पैंथर ले आएगा। राजवीर को जिसका डर था वही हुआ। राजवीर समझ चुका था कि हर्षवर्धन को उसके और रूही के रिश्ते पर शक हो रहा है। राजवीर बिना कुछ कहे हर्षवर्धन की गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया। हर्षवर्धन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। 10 मिनट तक तो हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला और फिर उसने रियरव्यू मिरर में राजवीर का चेहरा देखकर कहा, राजवीर अगर तुम मुझे अपना चाचू समझते हो तो एक बात सच सच बताना, जो मैं देख रहा हूँ वो कितना सच है? झूठ मत बोलना राजवीर, मैं नहीं चाहता कि मैं रूही की जिंदगी बर्बाद कर दूं। तुम मेरे परिवार से अलग नहीं हो, अगर तुम्हारे दिल में रूही के लिए थोड़ी भी जज्बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं रूही की शादी पलाश से नहीं करूंगा बल्कि तुमसे कर दूंगा। ये सुनते ही राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो चाचू से क्या कहे। राजवीर ब्लैंक हो चुका था, भला वो रूही जैसी लड़की से कैसे शादी कर सकता था? कहां रूही एक लग्जूरियस लाइफ जीने वाली और कहां राजवीर एक मिडिल क्लास फैमिली से। राजवीर हिम्मत करते हुए बोला, चाचू जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। रूही को नींद आ रही थी और मैंने अपनी थाए को उसका तकिया बना दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और आप तो जानते ही हैं कि रूही अभय से प्यार करती है। वो किससे प्यार करती है और किससे नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं तुम किससे प्यार करते हो। हर्षवर्धन इस पर थोड़ा सा सख्ती से बोला। हर्षवर्धन के सवालों से राजवीर पहले ही घबरा रहा था, उसके अंदर ये बात सुनकर तो बिल्कुल ही बोलने की हिम्मत खत्म हो गई। राजवीर मन ही मन खुद से कह रहा था, मैं रूही को वो जिंदगी नहीं दे सकता जो वो डिजर्व करती है। मैं कभी भी रूही को एक लग्जूरियस लाइफ नहीं दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है। राजवीर ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, चाचू मैं रूही से प्यार नहीं करता। हर्षवर्धन ने मेंशन के गेट के अंदर एंटर करते हुए कहा, राजवीर तुम्हारी जुबान कुछ और कहती है और तुम्हारी आंखें कुछ और। मैं तुम्हें आज से नहीं देख रहा, पिछले 2 साल से देख रहा हूं, और जहां तक मैं जानता हूं तुम झूठ भी ढंग से नहीं बोल सकते। हर्षवर्धन ने गाड़ी मेंशन के दरवाजे के बाहर रोक दी। राजवीर गाड़ी से उतरकर हर्षवर्धन के पास आकर बोला, चाचू आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन सच यही है मैं आपकी रूही को वो सब कुछ नहीं दे पाऊंगा जो वो डिजर्व करती है। इसीलिए आप दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। आपने रूही की शादी अगर पलाश से करने का डिसीजन लिया है तो बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। आप अपने फैसले पर शक मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर भी आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो सिंड्रेला चाची के गोविंद पर छोड़ दीजिए, वो जो करेंगे सही करेंगे। रही बात मेरी, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मेरी इतनी टेंशन लेते हैं, मुझे अपने भतीजे जितना ही प्यार करते हैं मेरे लिए काफी है। इतना कहकर राजवीर उदास मन से अंदर चला गया। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद की और गाड़ी से टेक लगाकर खुद से कहा, काश राजवीर की आंखों में रूही के लिए प्यार में पहले देख लेता तो मेरी बच्ची को मुझसे दूर भी नहीं जाना पड़ता और राजवीर का अकेलापन भी दूर हो जाता। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरा और घूमकर हीर की तरफ गया। हर्षवर्धन गाड़ी का दरवाजा खोलकर हीर को संभालते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगा। हीर ने अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन की कमर पर लपेटे हुए थे। हर्षवर्धन जैसे हीर को लेकर हॉल के अंदर आया, हीर ने धीरे से कहा, हर्षु। हर्षु सुनकर हर्षवर्धन की आंखें बड़ी हो गई। उसने हीर की तरफ हैरानी से देखा तो हीर नशे की हालत में फिर बोली, अर्शु, हर्षवर्धन ने सिटिंग एरिया की तरफ देखा जहां सब बैठे हुए पार्टी की बातें कर रहे थे। किसी का भी ध्यान हीर और हर्षवर्धन पर नहीं था। हर्षवर्धन खुद में ही बड़बड़ाया, इन बेलगाम घोड़ों के कानों में हीर की आवाज पड़े, इससे पहले ही हीर को लेकर निकल ले हर्षवर्धन, वरना आज तो ये तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं था कि हर्षवर्धन अपने भतीजों के साथ मस्ती मजाक नहीं करता था। हर्षवर्धन भी पहले शिवाय और देवयांश जैसा ही हंसी मजाक करता था, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद हर्षवर्धन खुद को घर का बड़ा समझने लगा और अपनी जिम्मेदारियों के चलते वो अपने भतीजों से थोड़ा सा दूर हो गया। हर्षवर्धन चुपचाप हीर को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हीर नशे की हालत में चल नहीं रही थी। हर्षवर्धन को थोड़ा गुस्सा आया और उसने अगले ही पल हीर को गोद में उठा लिया। हर्षवर्धन ने सीढ़ियों पर पहला ही कदम रखा था कि हीर नशे में फिर बोली, अर्शु मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस बार हीर ने थोड़ा तेज बोला था और हीर की आवाज सुनकर सबके कान खड़े हो गए। सब एक दूसरे को देखकर हैरानी के साथ बोले, हर्षु ये नया बंदा हमारे घर में कहां से आया? हर्षवर्धन ने पलटकर नहीं देखा, लेकिन कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। हर्षवर्धन समझ गया था कि अब तो उसकी बैंड बजनी पक्की है। हर्षवर्धन ने सबकी आवाज को इग्नोर किया और सीढ़ी पर दूसरा कदम रखा। हीर पैर हिलाते हुए फिर बोली, कहां ले जा रहे हो हर्षु? अब तो शिवाय और विराज से रुका नहीं गया और वो हंसते हंसते सोफे पर लोटपोट हो गए। हंसी तो रूही, राजवीर, पैंथर और आर्या की भी नहीं रुक रही थी। हर्षवर्धन हीर को गोद में लिए हुए पलटा और जानबूझकर गुस्से में बोला, चुपचाप जाकर अपने अपने कमरे में सो जाओ, मुझ पर और हीर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन ने बहुत गुस्से से ये बात कही थी, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इतने में हीर पैर हिलाते हुए फिर बोली, कहाँ ले जा रहे हो हर्षु? नीचे उतारो, जल्दी नीचे उतारो। हीर इतनी बुरी तरीके से हिल रही थी कि हर्षवर्धन को लगा कि वो हीर को लेकर गिर जाएगा, इसीलिए उसने हीर को उतार दिया। हीर सीढ़ियों से उतरकर हॉल की तरफ जाने लगी तो हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हीर कहाँ जा रही हो? हीर मुंह बनाकर बोली, मुझे आपके साथ कमरे में नहीं जाना। शिवाय को शरारत सूझ गई और वो बोला, क्यों सिंड्रेला चाची, क्यों नहीं जाना? मेरे चाचू परेशान करते हैं। इस पर हीर रोने लगी। हीर रोते हुए बोली, नहीं शिवाय भैया, परेशान ही तो नहीं करते। ये सुनकर हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। बाकी सब हंसने लगे। हर्षवर्धन हीर की तरफ बढ़ने लगा। वो हीर को छूता उससे पहले ही शिवाय ने फुर्ती दिखाई और हर्षवर्धन को पीछे से पकड़ लिया। शिवाय हंसते हुए बोला, ऐसे कैसे चाचू, अभी तो चाची आपके सीक्रेट्स बताएंगी, हमें भी सुनने दीजिए। नशे में ही सही, लेकिन चाची आपके चिट्ठे खोल देंगी। हर्षवर्धन को हल्की सी हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, शिवाय छोड़ दे वरना सच कहता हूँ तुझे बहुत मारूंगा। शिवाय ने अपना सिर हर्षवर्धन की कमर पर रखकर कहा, मार लेना चाचू, आपको हक है, लेकिन आज तो चाची के मुंह से सच सुनकर ही रहेंगे। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, दिव्यांश बैठा चाची को सोफे पर। दिव्यांश भी हीर के पास गया और उसने हीर के दोनों हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा दिया और हंसते हुए पूछा, अच्छा चाची, तो कमरे में चाचू क्या करते हैं? हीर फिर से रोती हुई बोली, दिव्यांश भैया कुछ भी तो नहीं करते। अब तो राजवीर की हंसी भी नहीं रुक रही थी। रूही ने पहली बार राजवीर को इतना हंसते हुए देखा था। जब से वो इंडिया आई थी तब से उसने राजवीर के चेहरे पर मुस्कान ना के बराबर देखी थी, लेकिन आज राजवीर बहुत ज्यादा खिलखिलाकर हंस रहा था और उसकी ये हंसी उसे साक्षात कामदेव बना रही थी। राजवीर इतना हंस रहा था, उसे देखकर रूही के चेहरे पर भी अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन हंसते हुए बोला, बस करो बेशर्मो, चाची है तुम्हारी, कुछ तो शर्म करो। शिवाय ने अब भी मजबूती से हर्षवर्धन को पकड़ा हुआ था। शिवाय हंसते हुए बोला, हाँ हाँ वो तो हमारी चाची है, लेकिन आप तो हमारे यार हो और अपने यार से मजाक करना गलत थोड़ी होता है। इस बार राजवीर भी हीर के पास आकर पंजों के बल बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, चाची चाचू की गलत बात है ना? हीर ने रोते हुए बहुत मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी। फिर हीर सुबकते हुए बोली, राजवीर भैया जब देखो सिर दबाते रहते, पता नहीं कितना सिर दर्द होता है इन्हें। हीर हर्षवर्धन की एक्टिंग करते हुए बोली, पीहू की मम्मी सिर दबा दो, साहिबा सिर दबा दो, सुनाइए जी सिर दबा दो, ओ जी सिर दबा दो। हीर ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, दिव्यांश भैया आप इनका इलाज क्यों नहीं करवाते, इन्हें इतना सिरदर्द क्यों होता है? इस पर पैंथर हंसते हुए बोला, मैंने शिवाय सर को पहले ही कहा था कि चाचू के सिर में बहुत दर्द होता है, इनका इलाज करवा लो। उस रात मुझसे भी सिर ही दबवा रहे थे। सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। हर्षवर्धन हंसते हुए हल्के गुस्से में बोला, खुद तो चले गए, नेवलों को मेरे पास छोड़ गए। पता नहीं भैया भाभी ने भी इन डायनासोर्स को क्या खाकर पैदा किया था। अगले ही पल हीर का रोना तेज हो गया। हीर दिव्यांश को देखकर बोली, दिव्यांश भैया, पता है नैना कपूर ने इनके बारे में क्या बोला? ये सुनकर सबके चेहरों की हंसी एकदम से गायब हो गई। दिव्यांश को ये तो नहीं पता था कि नैना कपूर ने हीर से क्या कहा, लेकिन वो इतना समझ रहा था कि ये बात हीर को सबके सामने नहीं बतानी चाहिए। दिव्यांश खड़ा हुआ और शिवाय को देखकर बोला, शिवाय चाचू को छोड़। शिवाय ने दिव्यांश के कहने पर हर्षवर्धन को छोड़ दिया। हर्षवर्धन ने सबकी तरफ देखकर कहा, तुम बंदरों को सुबह बताता हूं। हर्षवर्धन फिर हीर के पास आया। उसने हीर को गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। हर्षवर्धन ने हीर को बेड पर लेटाया और जैसे ही उठने लगा, हीर ने हर्षवर्धन के कोट के कॉलर को पकड़ लिया। हर्षवर्धन पूरे तरीके से हीर पर झुक गया। हीर मदहोशी की हालत में बोली, आपको पता है ना नैना कपूर ने मुझसे क्या कहा? हर्षवर्धन ने धीरे से पूछा। हाँ बताओ हीर, क्या कहा शिवाय की चुड़ैल चाची ने? हीर की आंखों में अब आंसू आ गए। हीर फिर से रोने लगी। हर्षवर्धन ने हीर के आंसू साफ करके फिर पूछा, हीर क्यों रो रही हो? हीर सुबकते हुए बोली, हर्षो आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते? हर्षवर्धन ने हीर के माथे को चूमकर कहा, करता तो हूँ। हीर मुंह बनाकर बोली, ऐसे नहीं, दूसरे वाला प्यार। हर्षवर्धन ने हीर के होंठों पर अपनी होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने महसूस किया कि हीर सो चुकी है। हर्षवर्धन ने भी अपने कपड़े चेंज किए और हीर को बाहों में लेकर लेट गया। हर्षवर्धन की आंखों में नींद नहीं थी। एक तो पहले ही उसका रूही राजवीर को साथ में देखकर दिमाग खराब हो रहा था, ऊपर से नैना का हीर के साथ ये सब करना उसे बेचैन कर रहा था। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने हीर का मासूम सा चेहरा देखा। हीर को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। हर्षवर्धन मन ही मन खुद से बोला, जब सुबह हीर की आंख खुलेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। कल तो रघुवंशी मेंशन में आंसुओं की बाढ़ आने वाली है। क्या हीर हर्षवर्धन को नैना की बात बताएगी? राजवीर कब तक अपनी फीलिंग्स से भागेगा?